Gökte melekler, yerde müminler, Kur'an'dır rehber, haydi yiğitler. Gökte melekler, yerde müminler, Kur'an'dır rehber, haydi yiğitler. Muhammed rehber, cihad emreder, daha ne bekler, ne bekler yiğitler. Muhammed rehber, cihad emreder, daha ne bekler, ne bekler yiğitler. Ey inananlar, siz de Musa'nın kavminin dediğini demeyin sakın. Ey inananlar, siz de Musa'nın kavminin dediğini demeyin sakın. Resul emrediyor, İzzet cihat diyor, huriler bekliyor, şehitler istiyor. Resul emrediyor, İzzet cihat diyor, huriler bekliyor, şehitler istiyor, şehitler istiyor. Haydi şimdi kıyama, haydi şimdi cihada, Kur'an hayat nizamı gelsin diye dünyaya. Haydi şimdi kıyama, haydi şimdi cihada, Kur'an hayat nizamı gelsin diye dünyaya. Kalksın yiğitler, meydanlar ister, Resul emreder, haydi müminler. Kalksın yiğitler, meydanlar ister, Resul emreder, haydi müminler. Horasan'dan çıktı İslam'ın ordusu, istiyorlar rezil olsun kafir toplumu. Horasan'dan çıktı İslam'ın ordusu, istiyorlar rezil olsun kafir toplumu, olsun kafir toplumu. Muhacir ensar gibi bizler de küfrün başını eziyoruz işte. Muhacir ensar gibi bizler de küfrün başını eziyoruz işte. Resul emrediyor, İzzet cihat diyor, Firdevs'te huriler, şehitler bekliyor. Resul emrediyor, İzzet cihat diyor, Firdevs'te huriler, şehitler bekliyor, şehitler bekliyor. Haydi şimdi kıyama, haydi şimdi cihada, Kur'an hayat nizamı gelsin diye dünyaya. Haydi şimdi kıyama, haydi şimdi cihada, Kur'an hayat nizamı gelsin diye dünyaya.